NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het treinverkeer in Midden-Nederland moet over een half uurtje weer op gang komen. Om 1:30 legden NS en ProRail treinverkeer stil, want er was een storing bij de verkeersleiding op Utrecht Centraal. Ook deze reizigers kwamen daardoor stil te staan. Ja, het duurt echt heel erg lang. Ik sta al bijna 1,5 uur vast, denk ik. Ja, vertraging van minimaal een uur. Het slaat nergens op. Ik moet gewoon naar huis. Ik was een avondje uit gisteren en daar moet ik met mijn brakke hoofd met de trein waar niks rijdt. Nou, over een half uurtje wordt het treinverkeer weer hervat, maar ProRail verwacht dat de gevolgen nog de rest van de dag merkbaar zijn. Online bloemenhandel topbloemen.nl stopt de samenwerking met bijna 90 lokale bloemisten. Het bedrijf wil zelf distributiecentra gaan neerzetten, staat in een brief. En de bloemisten voelen zich overvallen door die aankondiging. Opnieuw een mesaanval in Mannheim. Gisteravond werd een kandidaat raadslid van de AfD neergestoken. Hij sprak een groepje mannen aan op straat op het vernielen van AfD-posters. Vrijdag viel er een dode bij een mesaanval in Mannheim. En het gaat weer wat beter met Frenkie de Jong. De middenvelder herstelt in Zeist van een enkel blessure. En bondscoach Koeman zei op een persconferentie dat hij goede hoop heeft dat de Jong er op het EK bij is. ANWB Verkeersinformatie. 150 kilometer file in het land. De spits is begonnen. De meeste files leveren nu zo'n 5 minuten vertraging op. Een paar vallen op omdat de vertraging iets meer is. Bijvoorbeeld A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Door de werkzaamheden bij De Meer. 2 rijstroken maar open daar. 12 kilometer file met een half uur vertraging. De vertraging is 20 minuten als je over de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum rijdt. Want je komt in 14 kilometer file tussen knooppunt Ridderkerk en Hardingsveld-Giessendam. Dat komt door een ongeluk. En vanuit Nijmegen naar Rotterdam is dat ongeluk gebeurd op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam. Daar staat 7 kilometer met een half uur vertraging. Linkerrijstrook is dicht. En helemaal dicht is de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag na een ongeluk bij Ommerdijk. Verkeer richting Wassenaar in Den Haag moet omrijden. Dat gaat via Leidschendam over de A4 en de N14. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er bent bij een half uurtje economie. Ja, nooit meer honger klonk het na de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe moeten we in Europa de komende jaren in ons voedsel gaan voorzien? Is dit misschien de toekomst? Ja, de torren, nou ja, weet je, dat is eigenlijk niet voor het eetbare. Maar de wormen die zijn zeker wel voor het eetbare. Ja, of zijn er misschien ook andere manieren om Europa van eten te voorzien? Zometeen een debat tussen Bart Millenaar van de VVD en Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. Maar eerst nieuwe woonplannen. Geld of je leven? Ja, het zal u niet zijn ontgaan. We hebben natuurlijk een nijpend tekort aan woningen in het land. En daarom moeten we bouwen, bouwen, bouwen. En in flink tempo ook. Tot en met 2030 zijn er plannen voor bijna 1 miljoen nieuwe woningen. Maar hoe moet het daarna? Er wordt ook al over nagedacht. De Randstad is dan wel zo'n beetje volgebouwd. Zegt men in Den Haag, dus moeten naar andere plekken worden gekeken. En vandaag werd dan duidelijk naar welke plekken. Want woonminister Hugo de Jonge heeft in een Kamerbrief 6 regio's aangewezen waar de grootschalige nieuwbouw van de toekomst moet plaatsvinden. Grote woorden. Ik ga in gesprek met 2 wethouders van verschillende gemeentes in die betreffende regio's. Hoe kijken zij naar deze plannen? Casper Gelderblom van de gemeente Heerlen en Cor Staal van de gemeente Assen, beide wethouder. Goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Ja, is het eigenlijk een feestdag als je dan uitgekozen wordt als bouwlocatie, meneer Gelderblom uit Heerlen? Nou, in Heerlen is het natuurlijk iedere dag feest, maar dit is wel een hele bijzondere inderdaad. Want ja goed, wij zijn al enige tijd bezig om onze ambitie op het gebied van wonen op te harden en te laten zien, wij zijn echt een stad die weliswaar met uitdagingen te kampen heeft. Daar kennen veel luisteraars misschien Heerlen ook wel van, maar ook een stad die de weg naar boven heeft gevonden. Er horen ambitieuze woningbouwplannen bij en ja, die ambitie wordt nu eigenlijk door het Rijk omarmd en erkend. Ja. Ja, en dat stemt natuurlijk vreugdevol. Oh, dus eigenlijk zijn jullie hiermee begonnen? Ja, is natuurlijk goed. Een goede samenwerking is het allemaal tot zand gekomen. Ah, kijk. Maar we hebben wel onze vinger opgestoken. En ja. Dat doen we niet alleen, overigens. Heel belangrijk om te zeggen, de 6 grootste Limburgse steden doen dat samen. Ook onder aanvoering van de provincie. Ja, gedeputeerde Michael Teuns. Ja. Maar nee, we zijn ontzettend trots dat we er deel van uitmaken. En heel blij dat het op deze manier ook gezien en bevestigd wordt. Ja, Cor Staal van de gemeente Assen, wethouder. Bent u ook zo blij? Ja, wij zijn zeker ook hier zeer content mee. Ook wij waren hier al een tijdje mee bezig. We noemen dat de Asser-ambitieagenda. Wij zeggen van na 2030 kunnen wij hier nog wel 10.000 woningen bouwen. We hebben de ruimte. Er horen natuurlijk wel wat randvoorwaarden bij. Maar daar zullen we misschien straks nog over hebben. Ja. Maar van Randstad naar Zandstad. Wie goed heeft opgelet bij aardrijkskunde, die weet dat Drenthe hoog ligt. Hier houden we de voeten droog. Nou, snel bouwen ook. Hoef je niet te heien ook en zo, toch? Ja, inderdaad. Nou, top, goed geregeld. Hoeveel woningen is er plek? 10.000, zegt u? Ja, wij hebben geconstateerd dat wij binnenstedelijk en binnen onze uitleglocaties waar wij gronden hebben, dat wij daar nog 10.000 woningen kunnen bouwen. Oké. Maar dan is het leuk, van Randstad naar Zandstad. Maar die mensen moeten ook nog wat te doen hebben, hè, als ze bij u wonen. Ik bedoel, alleen wonen, daar rookt de schoorsteen niet van bij mij. Dus. Nee, klopt. Daar hebt u helemaal gelijk aan. Toevallig vanochtend op deze feestelijke dag waren ook de DG's van een heleboel ministeries bij ons op bezoek. De DG's, wat is dat? Dat zijn de directeuren-generaal van de departementen. Oh ja, dat zijn de echte bazen van het ministerie, toch? Dat zijn de toch? Echte bazen. Ja, ja, en die ja. hebben wij ook nog eens een keer uitgelegd wat dan nodig is als je dat wilt gaan doen, om dat hier in Assen te gaan doen. Want wij zeggen van die 10.000 woningen die kunnen we wel bouwen, maar de mensen moeten ook banen hebben. Dus we ja. moeten ook werkgelegenheid hebben. En daar heeft met name het Rijk ook een grote rol in, om te kijken naar bijvoorbeeld de spreiding van de Rijksdiensten. Minister Hugo de Jonge heeft het kort geleden ook nog een keer weer geroepen. Ja. Dat ze daar een bijzondere rol in willen nemen. Bij BZK. En hoe concreet is het dan? Want kijk, als je gaat zeggen we gaan bouwen, moet je ook enige zekerheid hebben dat die mensen inderdaad ook een baan hebben. Dus heeft u bijvoorbeeld zekerheid of een halve toezegging dat er een departement met ambtenaren naar uw regio komt? Nou, die toezegging die hebben wij nog niet. Wij weten wel dat er binnen alle ministeries serieus naar gekeken wordt. En welke wilt u hebben? Welke zou u graag in de buurt hebben? Nou, we zijn sterk in defensie. We hebben bijvoorbeeld, ik heb vanochtend nog genoemd, wonen en ruimtelijke ontwikkeling. We hebben ook kennisinstellingen. De Rijksuniversiteit Groningen zit ook in de regio Groningen in Assen met een opleiding special planning en design. Wij hebben de kennis die we ook kunnen leveren. Het ministerie van LNV, die de minister zelf noemde, is natuurlijk ook van harte welkom. Ja. Ga ik eventjes naar u, meneer Gelderblom. Misschien voelt u me al een beetje aankomen, maar ik kan er niet omheen. Ik heb het ook niet bedacht, maar als ik Google op Heerlen, dan weet u ook wat er allemaal tevoorschijn komt. Een plek die niet heel goed bekend staat als het gaat om armoede. Is er een flinke opgave om het een beetje politiek uit te drukken in Heerlen? Probleemstad kom ik tegen. Willen mensen daar wel wonen? Ja, absoluut. Kijk, er zijn steden in het land die hebben last van een remmende voorsprong. Daar hebben wij geen last van. Wij vinden dat we misschien wel eens last zouden kunnen hebben van een stuwende achterstand. En dat is eigenlijk precies de richting die we uitgaan. Onze stelling is dat we de weg naar boven hebben gevonden. Het is waar dat lange tijd er ook sprake was van krimp in onze regio. Overigens in heel Limburg en ook andere delen van het land. Ja. Maar het mooie is dat wij de afgelopen jaren al die voorspellingen verslaan. Dus wij zien nu een lichte groei. Dus inderdaad, mensen weten wel degelijk de weg weer naar Heerlen te vinden. Er is positieve dynamiek, er is nieuwe energie. Dat trekt ook nieuwe bedrijven aan, het trekt instituten aan. Ondanks heeft de grootste technische universiteit van West-Europa, de RWTH uit Aken, dat ligt hier 15 minuten verderop, een Duitse stad, is naar Heerlen gekomen. Ja. Dus er is wel degelijk dynamiek, er doen zich nieuwe kansen voor. En die lijn, die willen we doortrekken. En daar hoort inderdaad deze plan ook bij. Ja, en nu is het zo dat Heerlen natuurlijk ooit floreerde. Het werk in de mijnen, het was een rijke regio. Nou, wat er gebeurd is daarna weten we allemaal. Nu hoort uw collega uit Assen zeggen van, ja luister, het moet ook samen gaan met werkgelegenheid. Er moeten ook meer banen deze kant op komen. Is dat ook een van uw voorwaarden? Ja, absoluut. Maar tegelijkertijd geldt ook dat dat in Heerlen al een keer gebeurd is. Dus na de mijnsluitingen waar u aan refereerde in de jaren 70... is het CBS deze kant op gekomen. ABP, grote pensioenfonds. Dus dat is alles gebeurd. Ik denk dat het heel goed is dat het ministerie... Nog van steeds de of niet? Zijn die inmiddels alweer vertrokken? Nee, die zijn er nog steeds. Okay. En dus dat zijn ook dat zijn heel veel banen. Dus die hebben we al. We zien ook, wat ik al zei, verschillende universiteiten een beweging maken. We hadden al de Open Universiteit. Nu is ook de Universiteit van Maastricht aan het kijken of ze deze kant op kunnen komen. Hartstikke goed dat het ministerie kijkt of daar nog meer bij kan. Dat is van harte welkom. Maar wat je natuurlijk zeker in de economie van de 21ste eeuw steeds meer kunt doen, is heel prettig wonen in een deel van het land met heel veel ruimte, met een prachtig heuvellandschap bij ons in de buurt. En dan elders werken, dat mag ook. Je hoeft niet wonen en werken op één plek te doen. Ah, okay. En ook aan dat soort mensen bieden wij natuurlijk graag ruimte. Ja, maar waarom drukt u daar wel zo op, meneer Gelderblom? Of meneer Staal uit Assen, dat u zegt van, we willen ook dan werkgelegenheid in de buurt. U kan ook zo redeneren als uw collega uit Heerlen van, ja, ze mogen ook ergens anders werken, wat verderop. Nee, dat klopt. Maar toch is het wel belangrijk om ook die werkgelegenheid in de buurt te hebben. Want naar het werk gaan, naar het kantoor gaan, is ook een sociale activiteit. Dus alleen maar op afstand werken is ook geen goede. En wij hebben heel veel mogelijkheden om ook die huisvesting te doen. Want wij hadden hier ook, hebben hier de NAM binnen onze gemeentegrenzen, ja, met een hoofdkantoor. Daar, ja, werkten ooit 5000 mensen, maar dat zijn er nu maar meer 1000. Ja. Dat is dus een heel groot kantoor wat gewoon leeg staat. Met het stoppen van de aardgaswinning in Groningen worden hun activiteiten ook minder. Nou, dus kan het ministerie gewoon zo in? Daar kan het ministerie zo in. Dus ja, dat kan er klaar. Ja, oké. Okay. Nou, ik hoorde wens. Hoe gaat dit nu verder in zijn werk? Wat u betreft, meneer Staal, is het als u eenmaal een handtekening zet, ik weet niet of dat moet eigenlijk, maar is het dan voor bouwen en voor een toezegging voor bijvoorbeeld zo'n departement? Moet er tegelijkertijd een handtekening komen? Nou ja, waar wij vanochtend ook met de ministeries over gehad hebben, laten we nou samen een plan maken hoe we dat, gaan doen. Ja. We moeten een beetje, ik weet niet, kijk, de woondeals was één ding, maar daar zat weinig wederkerigheid in. Wij moesten zeggen hoeveel woningen we gingen bouwen. Ja. Maar wat daar precies tegenover stond, stond er niet in. Als wij weer die kant op gaan van deals, maar ik zie het liever als samen plannen maken voor de regio, hoe wij wonen, economie, ja, en wonen gelijk op laten lopen. Want dat is het. We kunnen niet alleen woningen bouwen. We moeten die economie erbij hebben en dat moet, ja, gelijk opgroeien met elkaar. Ik dank u beiden zeer en gefeliciteerd met die lobby die dan gelukt is. Zeg maar, van mijn kant. Cor Staal van de gemeente Assen en Casper Gelderblom van de gemeente Heerlen. Geld of je leven. Ja, eten moeten we allemaal. Dat maakt de voedselproductie in de Europese Unie een belangrijk onderwerp. En morgen mag u, luisteraar, daar wat over gaan zeggen. Dan zijn namelijk de Europese parlementsverkiezingen. Weten we natuurlijk allemaal. Vandaag in Geld of Je Leven, het voedseldebat. Hier in de studio aanwezig, kandidaat Europarlementariër moet ik zeggen. Nummer 7 is die voor de VVD. Bart Millenaar, van harte welkom. Fijn dat u er bent. Okay. En Anja Hazekamp is al Europarlementariër en lijsttrekker voor de Partij van de Dieren. Ook fijn dat u er bent. Dank u wel, Partij voor de Dieren. Ja, excuus, dat hoor ik natuurlijk te zeggen. Meneer Millenaar, het credo van de VVD in het verkiezingsprogramma is nooit meer honger. Dat is terug in de tijd, zou ik zeggen. Ja, dat is weer leverender dan ooit eigenlijk. De invloed van Rusland in Oekraïne heeft laten zien dat onze voedselketens een stuk instabieler zijn dan we eerder verwachten. Ja. En ook de steeds hogere eisen die we eigenlijk aan onze voedselproducenten stellen, ja, vragen ook een oplossing op de uitdaging. Hoe houden we die productie op peil en, ja, tegelijkertijd vergroenen? Oké, want even het credo nooit meer honger. Dat kwam natuurlijk van Sikkel Mansholt, de eerste Eurocommissaris, Nederlandse Eurocommissaris voor landbouw in Europa. Dat was toen het uitgangspunt. Ja, klopt. Maar betekent dat ook bijvoorbeeld niet toren aan de veestapel? Ik noem maar wat. Nou ja, de grootte van de veestapel zou wat mij betreft geen doel op zich moeten zijn. Uh-huh. We moeten het wat mij betreft in Brussel veel meer hebben over de inhoud van hoe gaan we zorgen dat we en producties op peil houden en tegelijkertijd ook werken aan vergroeningsdoelstellingen. En er zijn een tal van innovaties die daarbij kunnen helpen. Ja, en wat mij betreft kunnen we daarop veel meer inzetten, okay, om die beide doelen te bereiken. Ga ik toch meteen naar de andere kant van de tafel. Want Anja Hazekamp, ja, geen doel op zich krimp van de veestapel. Dat is bij u wel het geval als ik uw programma zo lees. 75% minder vee in Europa. Ja, en dat zeggen wij ook om de voedselzekerheid te garanderen. Want juist het maag-darmstelsel van dieren is heel erg inefficiënt. En om 1 kilo vlees te produceren moeten er verschillende kilo's plantaardig voedsel in. En wij willen dat de landbouwgronden gebruikt worden om plantaardig voedsel voor menselijke consumptie te produceren. Mm-hmm. En niet die verspillende veestapel daartussen. En bovendien is het houden van dieren ook nog enorm slecht voor het klimaat. Het levert een grote bijdrage aan de biodiversiteitsverlies. Mm-hmm. Dus alles bij elkaar, denk ik, van het is in het belang juist van die voedselvoorziening om, ja, meer plantaardig te gaan eten en minder dieren te houden. En meneer Millenaar, denkt u dat dat ook kan? Dan kan je in de voedselvoorziening, kan je in voedsel voorzien en genoeg voedsel produceren als je dit zou doen? Nou ja, ik denk dat je er dan aan voorbij gaat. De belangrijke rol die de veehouderij eigenlijk heeft in het voedselsysteem. Dus dieren zijn juist in staat om allerlei producten die wij zelf niet kunnen verteren, zoals gras en restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie, om te zetten naar hoogwaardige dierlijke eiwitten die goed in ons dieet passen. Maar Wat ik vaak zie en wat ook een van de redenen is waarom ik de politiek in wilde, is dat die kringlooprol van dat dier vaak belemmerd wordt door Europese wet en regelgeving. Dus er zijn heel veel voedingsstromen die niet goed bij de veehouderij terecht kunnen komen. Maar ook dat veehouders eigenlijk door Europese regels belemmerd worden om bijvoorbeeld hun eigen kringloop te sluiten en al hun eigen mest op het land te plaatsen. Oké, dus wilt eigenlijk de Europese politiek in om te zorgen dat Europa zich minder bemoeit met, u komt van een boerderij, van een melkveehouder, begrijp ik, bent u de zoon, om zich daar minder mee te bemoeien? Nee, dat klopt. Ik wil niet per se zeggen minder bemoeien, maar het gaat meer om het wegnemen van een aantal belemmeringen. Kijk, ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf en ik heb na mijn opleiding veehouderij wilde ik eigenlijk het bedrijf van mijn ouders overnemen. Maar waar ik me toen vooral aan frustreerde is juist als ik groene stappen wilde zetten, dat ik dan tegen Europese wet en regelgeving aanliep. Zoals? Heeft u een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, er zijn heel veel boeren die heel graag minder kunstmest willen gebruiken op hun land. Mm-hmm. En daarvoor bijvoorbeeld meer dierlijke mest in de plaats voor gebruiken. Of bijvoorbeeld verwerkte dierlijke mest die dezelfde kwaliteit en eigenschappen zou hebben als kunstmest. En daar loop je dus eigenlijk tegen Europese regels aan, die eigenlijk vooral gebaseerd zijn op het principe van we moeten sturen op een aantal dieren per hectare. Ja, uw partij heeft net een hoofdlijnenakkoord ondertekend waarin ze zeggen dat ze naar Brussel gaan en dat even gaan regelen. Of even dat gaan regelen, dat Nederland die uitzondering behoudt. Is dat reëel om dat te stellen eigenlijk? Nou ja, ik denk dat de enige manier om dat gesprek weer aan te gaan in Brussel is niet met de vuist op tafel, maar juist te zorgen dat het weer teruggaat naar de inhoud. Want op dit moment zie je dat het dus heel erg een getouwtrek wordt over hoeveel dieren mogen wij in Nederland houden ten opzichte van de rest van de wereld. Ja. Maar als je weer teruggaat naar de inhoud, hè, en de inhoud van die wet en regelgeving zou wat mij betreft moeten zijn vergroening en waterkwaliteit. Ja. En dan zou je met de wetenschappelijke onderbouwing juist kunnen kopen. Maar dierlijke mest kan ons helpen om op termijn minder uitspoeling te hebben. Maar bijvoorbeeld met minder gebruik van kunstmest hebben we ook minder aardgas nodig. En dat is in ons alle belang. Ja, maar ik geef even aan je Hazekamp, want u moet terug naar de inhoud. U moet niet praten over hoeveel dieren, maar u moet terug naar de inhoud van meneer Minnaar. Ja, dat is juist wat wij doen, hè. Juist praten over de inhoud. Want het klinkt wel heel mooi, die kringlopen, maar daarbij ga je voorbij aan het feit dat een groot deel van het veevoer helemaal niet uit Europa komt, zelfs niet uit Nederland komt. Dat halen we van de andere kant van de wereld. Zuid-Amerika? Zuid-Amerika vooral. Er is dus helemaal geen sprake van kringloop. En juist als je minder dieren houdt, dan heb je weer ruimte om bijvoorbeeld woningen te bouwen. Dan heb je weer ruimte om te investeren in natuur. Maar mag je wat u betreft dat soort middelen uit Zuid-Amerika halen. We hebben die handelsverdragen die daar liggen. Daar bent volgens mij is VVD best wel vindt dat best wel oké. U zegt van Partij voor de Dieren zegt dat gaan we niet doen. Nee, die handelsverdragen daarmee leveren we onze Europese en Nederlandse boeren uit aan landen als Brazilië en Argentinië, waar ze het niet zo nauw nemen met milieuregels. Wij willen juist dat we hier in Europa wat investeren. Wat halen wij daar vandaan, even voor de duidelijkheid nog? Nou, vooral sojaschroot. Ja, en, en daar moeten we mee stoppen? Ja, daar moeten we zeker mee stoppen. Want dat gaat ten koste van de Amazone. En als wij zeggen van de Amazone staat in brand, dan denken we meestal niet aan dat is om de Europese honger naar goedkoop rundvlees en veevoer te stillen. Ja. Wij vinden juist dat je moet investeren in de natuur. Want ik begrijp heel goed dat boeren boos zijn. Hè. Ze zijn jarenlang door partijen zoals de VVD aan het lijntje gehouden en gezegd van we fixen dat wel in Brussel en we kunnen gewoon doorgaan op de manier zoals we doen. Maar natuur ligt aan de basis van ons bestaan en ligt ook aan de basis van een goede voedselproductie. En die moeten we dus veiligstellen. En het is ook in belang van de boeren. Ik kan me ook voorstellen dat ze boos zijn als ze horen dat u 75% van de veestapel wilt weghalen. Maar nou ja, dat zou best kunnen, maar we hebben geen keus. Want als ik nu met akkerbouwers spreek en deze dagen eindelijk weer het land op kunnen, maar die dus maandenlang het land niet op konden omdat het te nat was. We zien grote delen van Europa dat de landbouw, het is te warm, het is te droog, het is te nat. Juist boeren worden getroffen door die klimaatcrisis en hebben er alle belang bij dat we alles op alles zetten om dat tegen te gaan. Even bij Zuid-Amerika blijven. Waarom zou je, want dat staat dan weer in uw programma bij de VVD, waarom zou je daar wel akkoorden mee sluiten om daar, ik geloof ook vlees vandaan te halen, maar soja horen we ook uit Brazilië, Argentinië. Nou ja, ik denk dat de duurzaamheidsstandaarden van landbouwproducten eigenlijk te lang een ondergeschoven kindje zijn geweest in het sluiten van die handelsverdragen. Dus dat we daar echt meer stappen moeten zetten om dat gelijk te trekken. Oh, wacht even. U zegt dat dit de strategie van als je zo'n verdrag sluit, heb je ook invloed op wat daar gebeurt. Nou, onder andere, maar wat we ook. Ik zie Arjen Hazekamp echt. Die heeft nog niet zo hard gelachen tijdens de uitzending. Nou tot ja, nu toe. Precies het tegenovergestelde zien we dus gebeuren. Hè? We zagen dat met Oekraïense eieren die door een associatieakkoord op de Europese markt kwamen. Legbatterij-eieren die hier verboden zijn. Maar we zien dat ook met het handelsverdrag met Zuid-Amerika. Met het Mercosur-verdrag. Dat de normen nu al voorsorterend op dat handelsverdrag al verwateren in Europa. Er wordt bijvoorbeeld al. Er zijn allerlei voorstellen geweest om bijvoorbeeld gevaarlijk landbouwgif, wat hier verboden was, daar de normen op geïmporteerd voedsel weer te verhogen. De Partij voor de Dieren heeft daar een stokje voor weten te steken. Helaas heeft de VVD daar tegen gestemd. Ja, dat is de motie die aangenomen met als het gaat om de glyfosaat. Dit ging om thiaclopriet bijvoorbeeld. Weer een ander kankerverwekkende stof die in Europa niet gebruikt mag worden, maar in Brazilië wel. Bijvoorbeeld nog wel. Even naar meneer Middenaar. Onze boeren, maar het bedreigt ook onze volksgezondheid. Oké, meneer Middenaar mag nog even uitleggen waarom die wel vindt dat we verdragen met die landen moeten sluiten. Nou ja, ik denk dat we heel vaak ook vergeten hoeveel belangrijke offensieve belangen wij hebben bij het sluiten van handelsverdragen. Kijk, wat bedoelt u dan als u zegt offensieve belangen? Nou, dat wij ook heel veel producten hebben die wij met de rest van de wereld willen delen. En dat het ook gewoon in ons economisch belang is. Maar om toch ook te reageren op wat mevrouw Hazekamp zei op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Dat is ook mijn frustratie dus die ik zie met de aanpak van de Europese Green Deal van de afgelopen paar jaren. Er zijn hele hoge ambities gesteld op het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen. Maar er zijn heel weinig visie op welke alternatieven geven wij boeren eigenlijk, zodat ze toch op een duurzame manier hun gewassen kunnen blijven beschermen. Dus we hadden het net al over de impact die klimaatverandering heeft op de landbouw. Die zie ik ook zeer zeker. En die maakt die uitdaging dus nog steeds groter. En dat is dus de frustratie van boeren, dat er heel veel van ze gevraagd wordt, maar tegelijkertijd kost het in Europa bijna tussen de 5 en de 10 jaar om alternatieve groene middelen goed te keuren. Terwijl dat in de rest van de wereld maar tussen de 1 en 2 jaar is. Dus dat zo duw je eigenlijk boeren steeds verder in een hoekje. Waarin je die uitwisseling tussen. Ja, waarin vergroening dus ook productie gaat kosten. Terwijl dat eigenlijk niet hoeft te zijn. Oké. Even een ander punt nog. Want we zeiden al, uw ouders hadden een boerenbedrijf. Dus dat betekent dat u ook gewend bent geraakt aan het feit dat uw ouders subsidie altijd kregen. Tenminste, op veel zaken. Boeren krijgen Europese subsidies. Ik geloof dat een derde van de Europese begroting opgaat aan subsidies. Wat moeten we daarmee doen? Moeten we boeren blijven subsidiëren? Nou ja, ik ben van huis uit zijn we ons heel erg veel bezig geweest met die subsidies. Mijn ouders hebben altijd veel gedaan aan agrarisch natuurbeheer. Dus dat houdt in dat je bijvoorbeeld weidevogels beter beschermt. Ja. Of akkerranden inzaait voor insecten. En wat mijn ervaring is dat als je die maatregelen eigenlijk alleen effectief zijn als ze rekening houden met de lokale omstandigheden, ook samenwerking plaatsvindt tussen de lokale jagers, natuurbeschermers en de boeren, en dat er een fatsoenlijke beloning tegenover staat. Maar dit zijn niet de beloningen die nu in het GLB zitten. De eisen van GLB is het gemeenschappelijk landbouwbeleid, moeten we even zeggen. Dat is waar het allemaal om draait. Maar als we het dus hebben over landbouwsubsidies, het overgrote deel gaat dus naar een bedrag dat boeren krijgen per hectare. Ja. En om daaraan te voldoen, moeten ze aan heel veel generieke eisen voldoen die ongeveer hetzelfde zijn in het noorden van Finland en in het zuiden van Spanje. Dus er wordt te veel gestrooid met subsidies. Wilt u het afschaffen? Nou ja, want ik verbaasde me wel een beetje over uw lijn in uw programma. Ik wil dus inderdaad veel meer zorgen dat we dat geld lokaal inzetten. Want boeren, als je een jonge boer vraagt, wat wil jij? Wil jij subsidies met generieke eisen die eigenlijk ook niet heel effectief zijn? Of wil jij daarvan afstappen en veel meer ruimte voor lokale invulling en specifieke beloningen? Ja, dan kiezen ze altijd voor dat tweede. Dus daar wil ik inderdaad veel meer naartoe. Oké. Zelfs de VVD wil van generieke subsidie af. Nou, dan heeft u het doel wel bereikt, Anja Hazekamp, toch? Dat klinkt inderdaad heel goed. Ja, die subsidiepot is inderdaad heel erg schadelijk voor het voortbestaan van ons allemaal. Dus die Wat we zien is dat... U zegt eigenlijk die subsidies hebben altijd voor gezorgd dat het landbouwbeleid niet verduurzaamd is. Eerder het tegenovergestelde. 80% van die subsidies, van die 387 miljard, die gaat naar de allergrootste boeren. Terwijl we juist, dit programma heet Geld of je leven. Ja. Het gaat om niet alleen om bestaanszekerheid van boeren. Het gaat om het voortbestaan van ons allemaal. Maar dan zou je misschien de hand van Bart Middenaar moeten schudden. Wat hij net uitlegt over die lokale gerichte bijdragers. Wij hebben hartstikke mooie voorstellen gedaan over dat voedselbeleid in de van boer tot bord strategie. Ja. Waarin we zeggen, we moeten van een gemeenschappelijk landbouwbeleid naar een gemeenschappelijk voedselbeleid. We moeten produceren zonder kunstmest, zonder dieren, zonder gentech. Maar als je dan zegt geld of je leven, dan denk ik ook aan die boer. Zorg je dan voor dat die boer niet straks bij die voedselbank staat omdat hij geen inkomen heeft? Wat we nu dus zien, dat is dat afgelopen decennia juist door dat gemeenschappelijk landbouwbeleid met al die subsidies die naar de verkeerde sector gaat, dat daarmee juist het aantal boeren in Europa gehalveerd is. Ja. Juist de kleine boeren die wel willen verduurzamen, die vissen achter het net. En wij willen dus dat die 387 miljard geïnvesteerd wordt in de transitie naar die schone landbouw. Waar je dus niet meer afhankelijk bent van kunstmest, niet meer afhankelijk bent van landbouwgif. En dus ook niet afhankelijk bent van die grote multinationals die de boeren de verkeerde kant op sturen. Dat gaat VVD denk ik net een stap te ver wat hier gezegd wordt, of niet? Nou, ik wil vooral eerst even rechttrekken Anja zei over dat het grootste deel van het geld naar 80% van de boeren gaat. Hoe het systeem werkt is dat elke boer krijgt een bepaald bedrag per hectare. Ja, dus ja. Als jij veel hectares hebt, dan krijg je inderdaad ook een groot bedrag. Maar dat is ook gebaseerd op de kosten die jij maakt per hectare en de extra aanvullende maatregelen die je daarvoor moet doen. Maar ik ben het er helemaal mee eens dat een totaal ineffectieve maatregel is. Want wat er gebeurt, het gaat heel erg in de grondprijs van die boer zitten. En uiteindelijk blijft er heel weinig aanvullend stimuleert niet tot duurzaam landbouwbeleid. Nee, inderdaad niet. Daar bent u het wel over eens. En ik wil de misverstand dus ook uit de wereld helpen. Dat boeren, die zien dat dus ook zo. Ja. Maar waar vooral de frustratie ligt, is al op het moment dat aanvullende eisen van hun gevraagd wordt vanuit de overheid. Nou, dan mogen er alleen maar kostendekkende vergoedingen tegenover staan. Terwijl je eigenlijk zou willen, dat moet een groen verdienmodel worden. Ja. Geld of je leven. Het blijft hangen. Geld of je leven. Ik hoop dat de titel van het partijprogramma van de partij. Nee, maar dan had u ons moeten betalen. Zo ben ik dan ook weer. Ik dank u beiden zeer. Bart Middenaar, kandidaat Europarlementariër van de VVD. En Anja Hazekamp, Europarlementariër en lijsttrekker bij de Partij voor de Dieren. Tot zover Geld of je leven dus voor vandaag. Wilt u niks missen, abonneer u dan op onze podcast. Kunt u alle uitzendingen rustig beluisteren. Nog eens bijvoorbeeld dit debat. Of de debatten die we afgelopen dagen hebben gehad, bijvoorbeeld gisteren over arbeidsmigratie. Op deze zender zometeen één vandaag, gepresenteerd door Roos Mogré. Ik wens je nog een hele fijne middag en wat mij betreft graag tot morgen. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Zaterdag wordt de Week van de Mentale Gezondheid afgesloten. Goed ingelichte kring. De kring komt dan vanuit een inspiratielab voor jongeren. Ze vinden het leven ingewikkeld en dankzij dit burgerinitiatief hoeven ze niet naar de jeugdzorg. We spreken jongeren, begeleiders en GGZ-hoogleraar Floortje Schepers. Wat vindt zij van deze lekenhulp? Luister Goed ingelichte kring van Pound. Zaterdag van 4 tot 5. Op NPO Radio 1. Wie luistert? Weet meer? Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Onze dagelijkse podcast NRC Vandaag bestaat 5 jaar... Elke werkdag praten we je in 20 minuten bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws. Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC Vandaag nu iedere dag in je favoriete podcast-app. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum.